प्रातिपदिक है, संख्यावाचक है, छह अर्थ में है, इसलिए नित्य बहुवचनांत होगा, नित्य बहुवचनांत हो जाएगा। तो सशधन जस आए थे, क्यों नहीं बोल रहा सशधन जस कि छह संख्या होता है, छह का मतलब क्या, बहु बहुत्व है ना, इसलिए एक वचन द्विवचन नहीं चलेगा। हाँ, जब इसको रूढ़ कर दो, छह है अवयव जिसका, छह अवयव वाला आदमी, छह मुख वाला आदमी, वो तो फिर वाक्य मुख अर्थ में नहीं आना चाहिए, मुख शब्द नहीं होना चाहिए, कि सस शब्द को ही आदमी अर्थ में ले जाए लक्षण से। तो अब इससे सबसे जस आया, अब इस सस शब्द को पहले क्या करना पड़ेगा, स्नानता शक्त, एक सूत्र है ना पहले पढ़े हैं, स्नानता शक्त से शांत और नाम संख्यावाचक शब्दों का आपने क्या किया है, षट संज्ञा किया है। षट संज्ञा करने का फल क्या होगा, षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक। उसके क्या जस और शस दोनों ले लेना ही करते हैं, दोनों लुक हो जाते हैं, जस और शस दोनों ले लीजिएगा, दोनों लुक हो जाएंगे। तो शस बच गया, संज्ञा कर दीजिए, सुप्तिगंतम पदम झला जशोन्ते, क्या होगा षड विरामो वसानम वावसाने षट भावे षट षट षट षट षट, दो बार बनेगी ना, प्रथमा के बहुवचन में षट षट, द्वितीया के बहुवचन में भी षट षट। अब भिस आएगा, शशधन भिस, यहां पर स्वादिशो सर्वनाम स्थान है, से पद संज्ञा करना है ठीक, और झलाम सुनते से शकार को डकार कर दोगे, षड्विही षड्विही षड्भ्या षड्भ्या, यही प्रक्रिया रहेगी, पद संज्ञा होगी स्वादिशो असर्वनाम स्थान है, झलाम सुनते श को ड हो जाए स्थानांतर तुम की सहायता से, है ना। अब आता है आम, आम में थोड़ा काम भी है, आम शशधन आम, शशधन आम, इसकी षट संज्ञा दो कर ही चुके हैं, और दोबारा भले इसको अलग रूप बनाना हो तो लिखना पड़ेगा, षट भी हो नहीं है, षट चतुर्वेष्ट से आपको आगम करना है, इसलिए षट संज्ञा करनी पड़ेगी, स्नानता षट, पहले स्थानता शब्द से शब्द संज्ञा, उसके बाद सूत्र लगेगा शब्द चतुर्भ्यश्च, शब्द चतुर्भ्यश्च ठीक है ना। तो शशधन नाम हो जाएगा, नुक्ता कम हो गया, शशधन नाम और नुटेटित, इसलिए सहायक सूत्र क्या पढ़े गए, यहां आद्यंतो चकितो परिभाषा सूत्र, अंग संज्ञा तो करना ही पड़ता है, स्वात्र सदाद प्रत्यंगम, अंग संज्ञा तो रहेगा साथ में, उसके बिना नुटागम नहीं होएगा, और इसके बाद सीधा काम है, हलादि आ गया है पर में, तो स्वादिशो सर्वनाम स्थान है, पद संज्ञा करना पड़ेगा, झलाम दिशोन्ते के शकार को डकार हो जाएगा, शर्धन नाम ठीक है नहीं, षड्धन नाम। अब स्टुनाष्टु ये जंतरकार को नाम हो जाएगा, कह सकते हैं तो पद संज्ञा है ना, पदांत है न, पदांत तोर नाम, इन नाम को छोड़कर निषेध करता है ना, नाम नवदी नगरी इति वाच्य कहा है ना, इसीलिए उस वार्ती की सहायता से वो बोल सकते हैं आप, उसको मिला सकते हैं न पदांता निषेध प्राप्त नाम नवती नगरी नाम की वाच्यम, वो सब वार्तिक सहायता से नकार हो गया। फिर डकार को भी नकार करने के लिए आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसमें भी प्रत्येक भाषायाम नित्यम नित्य नकार हो गया, षण्णाम नित्य हो जाए, विकल्प नहीं होगा नित्य हो, ठीक है ना, षण्णाम। और सुप्रत्यय में क्या करना है, शशधन सु रहेगा, स्वादिश सर्वाम स्थान पद संज्ञा झलाम सोमदे षडंसु खरीचा नहीं पहले वो लगा हो दसी धुप आद्यंताओ सत्युत्सव सहायता से धुप तो षड धन धसु रहेगा है ना। अब खरीचे दो बार यहां और जब धुप नहीं हुआ तो एक बार खरीचे शक्सु एक रूप दुडवावे शक्सु दो शक्सु शक्सु है ना रूप चला लीजिएगा षट षड षट षड षडवि षडवि षडवि षण्णाम षट्सु षट्सु पठिस पठिस पठितुम इच्छति यो असौ पढ़ने की इच्छा करने वाला जो आदमी पुल्लिंग लेना है दिया तो क्या होगा पी पा ठिस वैसा होता क्या है वो भी बता दूं पठधन सन प्रत्यय होता है एक प्रत्यय है इच्छार्थ में सन किया जाता है सन में स बचता है न चला जाता है नित्य स्वरार्थ इन नित्यम आद्य उदात्त हो जाता है पठ पठ सन की वजह से द्वित्व हो जाएगा अभी आया था ना शास्त्रीय द्वित्व प्रकरण छठे अध्याय का द्वितीय हो जाएगा फिर इसमें बचेगा प पठ स इत हो जाएगा पी पठ धन सन गो ये हल रहेगा सन को इतागम हुआ ऐसे पूरे यूं ही देता है अतोलोक तो सन के आकार को लोप करेगा बाद में अभी थोड़ी एक सूत्र है सन्यता वो सन के पर रहते हुए अभ्यास के आकार को इकार कर देता है पी पठ ये लिए आया क्या है वो आर्धस्क सेट वलादेह सूत्र है वल आदि हो वलादि प्रत्येक प्रत्येक इतागम करता है तो ईसा हो गया उसको मिला देंगे तो क्या होगा ठिस बन गया ठिसा ठीक धन इसको प्राकृतिक बनानी है ना कृंत मिलाना है धातु हुआ संदंत धातु सनाद्यंता धातवस्तु से धातु संज्ञा है पिप किया सुरा पर लोप हो गया अतोलोप से अकार का भी लोप होकर के प्राकृतिक बनेगा पिपठिस इसी कार के अंश उसको मूर्धनि शकार रह जाएगा निमित्ता पायन से बाद दूर कर देंगे अभी तो दिखाने के लिए पठिस दिखाएंगे आदेश प्रत्यय शुरू में दिखाने के लिए मूर्धनि दिखाया जाएगा लेकिन वास्तव में है वो ठीक। अब देखिए प्रक्रिया क्या होती है प्राकृत संज्ञा हुआ पिपठिस का धन सु का सकार अब कहते देखिए रुत्वम प्रति मूल में पुस्तक में लिखा है रुत्वम प्रति सत्वस्य सिद्धत्वात् ससंसुरु इति रुत्वम कब लगेगा पहले सु का लोप करना पड़ेगा अलग दीर्घात् बचेगा सुप्रीनम पदम से पद संज्ञा होगा तब ससजुषो रू लगना ससजुषो इसके लिए कह रहे इस रूप का दृष्टि जो पहले आपने मूर्धनि शकार किया था वो असिद्ध है असिद्ध होने के नाते इस सब क्या हो जाएगा मूर्धनि शकार नहीं दिखेगा यहाँ दंत स्वर ही दिखेगा उस सबको रू कर देंगे कि पठिर बनेगा रू कर वह बचा कि पठिर शुरू में आप मूर्धनि शकार लिखेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है ये कहेंगे तो समझ में आना चाहिए लेकिन दिमाग में रहना चाहिए वो असिद्ध आगे कार्यों में हमें सही मान के सब काम करना है इति रुत्वम अब लगेगा सूत्र रवो रूपधाया दीर्घ इकः रवो रवो र पहले बोलनी पड़ती है रवो रूपधाया दीर्घ इकः रवो षष्ठी का द्विवचन उपधाया षष्ठी का एक वचन दीर्घ प्रथमा का एक वचन इकह षष्ठी का एक वचन रेफवांतयोर उपदायः इको दीर्घस्यात् पदान्ते। रेफवांतयोः, ये रेफांत है, ये वांत नहीं है, रकारांत को रेफांत कहते, रकारांत को रेफांत हो अथवा वांत कोई प्रातिपदिक हो, तब उसकी उपदा में विद्यमान जो इक है, उसकी उपदा में विद्यमान जो इक है उसी को दीर्घ हो जाता है, उसी को दीर्घ हो जाता है। इसलिए क्या होगा, इक कौन है, विपत्ती का ई, इसको दीर्घ होगा है? इसलिए सारी संज्ञा सूत्र क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको यहां पर, अलोन्त्या पुरुपदा भूकालो दीर्घ स्थान अंतरतम, इतने की सहायता से आपने दीर्घ कर दिया, इप धीर बन गया, इप धीर। और अवसान संज्ञा कर विराम अवसान लगाइए क्या, और अवसान विसर्जनी, कई बार हटे हुए गड़बड़ बोल देते हैं, विराम अवसान आ गई दुभावसान कि हमेशा भी लगा रहे हैं विराम अवसान की दुभावसान, इसलिए पूछा क्या है, लेकिन सही बोल दिया आप लोग, खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग घोषित, पिपठी ही प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया, पिपठी ही। जब औ आएगा या मूर्धनी शकारी आएगा पिपठिश, क्योंकि औ के पर कोई कार्य नहीं है, असिद्ध करता हुआ आजादियों के पर रहते हुए कोई हमें कार्य करना नहीं है, इसलिए कोई असिद्धि हो कर गया, कुछ रू हो रहा हो, कुछ और हो रहा हो, तो हम पिपठिस लिख लिए, नहीं तो आदि प्रति जो शकार हुआ है वह सिद्ध ही है, पिपटिशौ पिपटिशाह पिपटिशम पिपटिशौ पिपटिशाह पिपटिशा, अभ्याम में यही सारी प्रक्रिया लगेगी और पिपठीर ध्याम हो जाएगा, कोई प्रक्रिया तक दीर्घ होने तक, अंतिम वाला नहीं लगेगा, बस खरवसान विसर्जन नहीं लगता है, बाकी सारा सारी यही प्रक्रिया रहेगी, लोप लाप तो नहीं होना यार, सास से शुरू हो जाएगा, सिद्ध हो गया श को ससुर शुरू हो गया और रूप तेरे से दीर्घ हो गया, पिपठीर भ्याम, श भी लिख दीजिए, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए जब हम रू करने जा रहे हैं तो असिद्ध है, उदंत स है वहां, ये समझ में आना चाहिए, इसमें शुरू में सारी प्रक्रिया बद है, जैसे पिपटिश लिखूंगा तो आप सोचेंगे तो मूर्धन्य सकारांत है मूल रूपेण दंत सकारांत, उसको मूर्धन्य सकार हुआ है, हलावियों में कार्य जब है तो वहां उसको सकारांत ही मान के कार्य होगा, असिद्ध होने से श, और आजाद में कोई कार्य नहीं होने से श ही श्रवण होगा मूर्धन्य, बनेगा पिपठीर भ्याम पिपठीर भी पिपठीर भ्याम पिपठीर भ्या, ये सब बनेगा सप्तमी का, बहुवचन को छोड़ के बाकी सब रूप बना ले सकते हैं आसानी से, अब बहुवचन में विशेष कार्य है वहां काम है, एक सूत्र वहां भी लगाएंगे तब रूप बनाएंगे, पिपठिश धन तू है, प्रक्रिया काफी हद तक यही आएगा, पिपठिश धन तू सुप का सु, पिपठिश धन पठिर धन प्रक्रिया में असिद्धि बताई पूर्वत्र सिद्धम की सहायता से आपने स सजुष रो लगा दिया और संज्ञा करेंगे किसे स्वादिश समावस्था में पदान सकार को रू हो गया ठीक, और वो रूपदाया दीर्घ का अपने सहायक सूत्रों के साथ काम कर देगा, दीर्घ भी हो गया पठीर धन पठीर धन सो, रेफ को विसर्ग भी कर दीजिए खरवसान और पूर्वत्र सिद्धम सहायता ले ना सिद्धि दिखाने के लिए, और फल पद संज्ञा शब जो हुआ है मूर्धनि शकार जो हुआ है वो असिद्ध नहीं दिखाओगे तो सुरू से स को रू करता है ना, मूर्धनि शब्द शुरू करता नहीं, वो स्वरूप क्या कर रहा है पदांतस्य सस्य सजुष शब्दस्य च रूस्या, तो पदांत सकार को कर रहा है ना, यदि मूर्धनि श जब रहेगा तो कैसे करेगा वो, इसलिए कहना पड़ेगा इसके पहले पसंज्ञा कर लो, पसंज्ञा करने के बाद कहना पूर्वत्र सिद्धम से यह शब्द सिद्ध होने के कारण शुरू से उसको क्या हो गया, रूप स दिखा करके रू कर दिया, ठीक है ना प्रक्रिया। फिर अब दीर्घ रह हो गया तो रो रूप दीर्घ, कैसे उसको दीर्घ होगा अपने सहायक सूत्रों के द्वारा, उपदा संज्ञा दीर्घ संज्ञा स्थानांतरतमा, तीन की सहायक है सहायता, उन तीनों की सहायता से हो गया पिपठीर धन सु। और अब यहाँ खरवसान एवं विसर्जनीय, यहाँ तक वही प्रक्रिया आ गई। हाँ शर्बी व्यवधान ले लिया हमने एक साथ विसर्जनीय से सह, क्योंकि शर् का भी दृष्टान्त आ जाएगा, विसर्जनीय से सह नित्य सकार वर्ण प्राप्त होता है विसर्ग को, उसे बाद करके वाशरी लगाया, ठीक। तो एक तुप तैयार आ गया और दूसरे में दो रहेगा, एक विसर्ग वाला और एक धन सो धन विसर्ग को सकार विकल्प से हो गया वाशरी से, दोनों की इकट्ठे सूत्र लग जाएगी। अभी यहां विसर्ग का व्यवधान है, इधर शर का व्यवधान है। अब कहते हैं इण में तो विसर्ग आता नहीं, आपको याद होगा हमने कहा था अकार से पर अकारोपरि शर सूच अयोग वाह नाम गाय, अयोग वाह शब्दों को कहां ग्रहण किया जाता है, अकार के बाद इकार से पहले अ ई उण में, अ ई उण है ना, इसमें अयोग वाह कार के हैं अ के बाद, अर्थात इण में आएगा नहीं लड़पक, उस इण में आएगा क्या विसर्ग, अयोग वाह किसको कहते हैं भूल गए सब, विसर्ग अनुस्वार दुष्पृष्ट जिह्वा मूल्य उपदमानीय ये सब क्या है अयोग वाह, योगे वर्ण समामनाये न विद्यन्ते इति अयोगाः तथापि प्रयोगं वाहयन्ति इति वाह, अयोगाश्च असौ वाहाश्च इति अयोगवाह, जिनको वर्ण समामनाय में पाठ नहीं किया गया इसे इनका नाम क्या हो गया अयोग, फिर भी सकल प्रयोगों में काम में आते हैं, प्रयोग में निर्वाह कर रहे हैं, इसे इनका नाम रख दिया अयोगवाह। तो छह हैं, कहां बताया था तुल्य सप्तम शरण में बताया था सब, तीन महीना हो गया बस इतने भूल गए। तो अकार के बाल में अयोग वाहों को रखा तो विसर्ग भी आ गया, तो इन प्रत्याहार में आता नहीं, अतः इस सकार को इस ई के वजह से इस सकार को मूर्धन्य सकार में नहीं कर सकता हूं कि व्यवधान हो गया, ये ई तो इन है, वो सूत्र क्या कहता है इन कुभ्याम परस्य प्रत्यावयस्य सस्य मूर्धन्य आदेशस्य आदेश प्रत्यय, इसलिए कहते हैं भाई इन चाहिए उसको, यदि विसर्ग को ई के बाद रखे होता है योग वाहन को तो इन में आ जाता, तो ये सूत्र ही ज्ञापन किया भाष्यकार को कहने को मजबूर कर दिया वो अकार के बाद में ई से पहले है, ई के बाद होता तो सूत्र की जरूरत नहीं थी जो अगले पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं विसर्ग का व्यवधान होने पर भी इस इन को निमित्त मान करके स को मूर्धनी शकार बनाने के लिए सूत्र ला रहे हैं, कहते विसर्ग का व्यवधान होने पर भी कहने क्या जरूरत है, इसका मतलब वो इण में नहीं है विसर्ग, इसलिए उसके व्यवधान होने पर भी आप इण को निमित्त मान करके सरकार को मूर्धन्य स्वीकार कर सकते हैं, ये सूत्र ज्ञापन कर दिया या योग बा कहां है अ के बाद ई से पहले, इसलिए उन्होंने कहा अकारोपरि शरसूच अयोग वाहानाम ग्राह्य, आप सूत्र लगाइए समझ में आएगा ना क्यों क्यों युक्ति क्या है, क्योंकि इण से पर में नहीं मिल रहा है हमको संत सकार मूर्धन्य करने के लिए, इण से पर में नहीं मिल रहा है, नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपी शर्ग व्यवधान में थोड़ा हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि विसर्गों को शर में लिया एक ही से तो काम चल सकता था दोनों, या सूत्र में अलग क्यों लिया नुम विसर्जनीय शर, शर में भी रहता ना आट, आट, नहीं अकारोपरी सरसूच शर में भी विसर्ग है ही, इसलिए सूत्र में केवल शर कहने से काम चल सकता है, विसर्ग क्यों लिया है ही नहीं, अलग अलग लेना ठीक रहेगा, चलो फिर भी जैसे भी हो दोनों एक साथ भी लगा लेते हैं। चलिए नुम विसर्जनीय सर्ववाह्य सूत्र आया, नुम विसर्जनीय व्यवाहित तक एक ही पद है सप्तमी का एक वचन और अपि जो है अव्यय है, दो पदों वाला सूत्र है। ये तो ही प्रत्येकम व्यवधान अपि इणकुभ्याम पर सस्य मूर्धन्य आदेश प्रत्येकम व्यवधान अपि, इनके द्वारा प्रत्येक का व्यवधान होने पर भी कह दिया, अर्थात कहीं दो भी व्यवधान हो जाए कोई चिंता नहीं, अपि कह दिया ना प्रत्येकम व्यस्तैर मिलितैर वा, जैसे आपको पांगने पर नहीं पढ़ते हैं व्यस्त भी एक भी व्यवधान हो चाहे इनमें से दो तीन भी इकट्ठे व्यवधान भी आ जाए तो भी इनकुभ्याम परस्य इनके पूर्व में रहने वाले इन या कवरक को निमित्त मान करके परस सस्य परम विद्यमान दंत सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। इसलिए क्या होगा इन सकारों को मूर्धन्य हो गया, एक बना इपति ही शु, दूसरा इपति ही पच्चीस और मूर्धन्य सुपर में अभी अलग रखो उनमें थोड़ा काम और कर देंगे उसमें शत करना है ना स्तुत्व के द्वारा जब होगा तो सकार को क्या हो जाएगा मूर्धन्य सकार हो जाएगा, दंत को भी मूर्धन्य हो जाएगा पिपठीशु पिपठीशु पिपठीशु पिपठीशु। तो चला लीजिए पिपटी करो पहले पिपठी पिपठिशौ पिपठिशः पिपठिशम पिपठिशौ पिपठिशः पिपठिशा पिपठीरभ्याम पिपठीरभिः पिपठिशे पिपठीरभ्याम पिपठीरभ्यः पिपठिशः पिपठीरभ्याम पिपठीरभ्यः पिपठिशः पिपठिशोः पिपठिशाम पिपठिशी पिपठिशोः पिपठीषु पिपठीषु, हे पिपठी हे पिपठिशौ हे पिपठिशः। इसी प्रकार चिकीर्ष में भी समझ लीजिएगा कर्तुम इच्छति यो असौ चिकीर्ष, यहां भी मूर्धन्य सकारांत है लेकिन हलादियों के लिए असिद्ध होकर के वो दंत सकारांत रहेगा। इसमें एक दो प्रक्रिया दो है आप तरीका अलग अलग है, क्री धातु लेंगे रीत इद्धातो हो है ना, रीत इद्धातो हो और हलीच यहां पर रो रूप देगा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से प्रातिपदिक ही गिर रहेगा सन के पर्दे में गिर हो जाता है, सन के पर रहते हुए ही यह सूत्र लगता है और सन के पर रहते हुए ही वो दीर्घ हो जाएगा, तो चिकीर्ष प्रातिपदिक में ही दीर्घ रहेगा वहां मयाम ही अंतर हो जाएगी, वहां प्रातिपदिक में ह्रस्व था बाद में रो रूप दीर्घ से दीर्घ करते हो और यहां पहले से ही वो हलीच से दीर्घ से हलीच सूत्र है उससे दीर्घ होता है तो आगे में आएगा आपको जो कि सन के ये जो सन हुआ है वो सन के परे रहते हुए स्वयं दीर्घ कर देता है, इसने इत किया और उसने दीर्घ कर दिया, प्रातिपदिक की दीर्घ इकारांत रहेगा दीर्घ इकार युक्त रहेगा अतएव आपको रोरोदीर्घ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकीर्ष में ये एक मुख्य विशेषता हो गया और दूसरा बाकी तो सब देखिए सस्वरूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पहले लगा देंगे हल्के दीर्घा अप्रसंज्ञा लोक संज्ञा की सहायता से सात लोक कर दो प्रातिपदिक चिकीर्ष रह गया में ना सन हुआ था वहां नहीं लग रहा था ना पिपठीर में पर में हल है क्या यहां में वहां में क्या है देखिए ची कीर्ष सन है ना और पी प ई और सा का बीच में रेफ या नहीं ई हलादी पर में हल्के पर रहते हुए ई को दीर्घ होता है संज्ञा हो ई और बीच में कुछ हल हो तो हलीच सूत्र दीर्घ करता है, यहां ऐसा नहीं मिला था यहां क्या है ई सीधा है इसीलिए पहले यहां दीर्घ नहीं हो पाया था, बाद में अपने सूत्र लगाया वो रूप आया दीर्घ का। और यहां पहले से ही हमको रेफ मिला है, बीच में हल मिल गया, हलीच से यहां दीर्घ हो गया। ये अंतर है दोनों प्रातिपदिकों में, शेष इसको कल कर लेंगे।